canım istesen. Emrine amade köle kimsenin. İşte hançer, işte sine, işte sen. Ya benim olursun ya hiç kimsenin. İşte hançer, işte sinem, işte sen. Ya benim olursun ya hiç kimsenin. Hasretinden başka bir mezar bilmem. Nerede, ne zaman, kim kazar bilmem. Kader anlığıza ne yazar bilmem. Ya benim olursun ya hiç kimsenin. Ya benim olursun ya hiç kimsenin. Gözümden gayrıya gözletmem seni. Özümden gayrıya özletmem seni. Tanrıdan gayrıya yar etmem seni. Ya benim olursun ya hiç kimsenin. Tanrıdan gayrıya yar etmem seni. Ya benim olursun ya hiç kimsenin. Hasretinden başka bir mezar bilmem. Nerede, ne zaman, kim kazar bilmem. Kader anlığıza ne yazar bilmem. Ya benim olursun ya hiç kimsenin. Ya benim olursun ya hiç kimsenin. benden başkasına ısınamazsın. Yorgun şarkılarda anarsın beni. Öyle kolay değil, unutamazsın, unutamazsın. Yıllar sonra bir gün beni anarsan, kulakların değil kalbin çınlasın. Ardından bakıp da öylece kalan, gözlerimde donmuş iki damlasın, iki damlasın. Gözlerimde donmuş iki damlasın. Sensiz geçen ömrüm boşmuş demek ki. Seninle bir başka güzel bir hayat, sensiz geçen ömrüm boşmuş demek ki. Seneler hep sensiz geçip gitti. Beni yudum yudum içip gittiler. Seneler hep sensiz geçip gittiler. Beni yudum yudum içip gittiler. Nice yalvarsan da uçup gittiler. Umutlar dağdaki kuşmuş demek ki. Umutlar dağdaki kuşmuş demek ki. Vermesin Tanrım bir gence. Ayrılık bin kere ölmüş bence. Ne günüm gün artık, ne gecem gece. Sevda ne belalı işmiş demek ki. Ne günüm gün artık, ne gecem gece. Sevda ne belalı işmiş demek ki. Seneler hep sensiz geçip gitti. Beni yudum yudum içip gittiler. Seneler hep sensiz geçip gitti. Beni yudum yudum içip gitti. Nice yalvarsam da uçup gitti. Umutlardan da ki kuşum uçmuş demek ki. Umutlar daldaki kuşmuş demek ki. Aşka değer vermiyorsun, kıymet nedir bilmiyorsun. Aşka değer vermiyorsun, kıymet nedir bilmiyorsun. Bir yanıp bir sönüyorsun, bir yanıp bir sönüyorsun. Sen aşka layık değilsin, sen aşka layık değilsin. Sevmeye, ölmeye, canım gülümsün demeye. Seni baş tacı etmeye layık değilsin, değilsin. Sevmeye, ölmeye, canım gülümsün demeye. Seni baş tacı etmeye layık değilsin, değilsin. Kendin için yaşıyorsun. Sen aşka layık değilsin, sen aşka layık değilsin. Sevmeye, ölmeye, canım gülümsün demeye. Seni baş tacı etmeye layık değilsin, değilsin. Sevmeye, ölmeye, canım gülümsün demeye. Seni baş tacı etmeye layık değilsin, değilsin. Güneş yüzlüm sen gelmedin, gün doğuyor pencereme gel. Gökyüzünü çok özledim, aydınlığı çok özledim. Güneş yüzüm sen gelmedin, gün doğuyor pencereme gel. Bugün dedim, yarın dedim, taştı sabrım, taştı doldu. Bilmiyorum kaç yıl oldu, gün doğuyor pencereme. Bilmiyorum kaç yıl oldu, gün doğuyor pencereme. Taştı sabrım, taştı doldu. Bilmiyorum kaç yıl oldu, gün doğuyor pencereme. Bilmiyorum kaç yıl oldu, gün doğuyor pencereme gel. Hasret kaldım yar yüzüne, senle geçen dünlerime. Nazar değdi günlerime, gün doğuyor pencereme gel. Hasret kaldım yar yüzüne, senle geçen dünlerime. Nazar değdi günlerime, gün doğuyor pencereme gel. Bugün dedim, yarın oldu, taştı sabrım, taştı doldu. Bilmiyorum kaç yıl oldu, gün doğuyor pencereme. Bilmiyorum kaç yıl oldu, gün doğuyor pencereme gel. Bugün dedim, yarın oldu, taştı sabrım, taştı doldu. Bilmiyorum kaç yıl oldu, gün doğuyor pencereme. Bilmiyorum kaç yıl oldu, gün doğuyor pencereme gel. aşk bitti, bırakıp gidiyorsun. Dön de bir ardına bak, bir şey unutmadın. Her yerde hatıran var, her köşede bir an. Dön de bir ardına bak, bir şey unutmadın. İsmi kalır diyordum aşkımızdan geriye. O halde gözyaşlarım kimden bana hediye? Hani biz çok mutluyduk, bu ayrılık ne diye? Dön de bir ardına bak, bir şey unutmadın. Dön de bir ardına bak, bir şey unutmadın. Bahtımdaki günlerin güneşi söndü artık. Talihimiz şansımız tersine döndü artık. Bir bütündü ömrümüz, şimdi bölündü artık. Dön de bir ardına bak, bir şey unutmadın mı? İsmi kalır diyordum aşkımızdan geriye. O halde gözyaşlarım kimden bana hediye? Hani biz çok mutluyduk, bu ayrılık ne diye? Dön de bir ardına bak, bir şey unutmadın. Dön de bir ardına bak, bir şey unutmadın. Kelime gülümsedi, güldü geçti halime. su misali akışına mest oldum, mest oldum, mest oldum. Büyülenmiş gibi düştüm peşine, saçına gül takışına mest oldum. Yetiştim de geçtim baktım yüzüne, baygın baygın bakışına mest oldum, mest oldum, mest oldum ama. Hiç sevmedim ki, diyorsun ki gözyaşların faydasız. Seni zaten hiç sevmedim ki. İnkar etme yalvarırım, sen de sevdin beni bir zaman. İnkar etme yalvarırım, sen de sevdin beni bir zaman. Nasıl giderim, umutlarım ne olacak? Acılarım, gözyaşlarım, hesabını kim soracak? Thank you. Thank you. senin gibi kurban olayım ben sana. Yüreğimden vurdun beni, sevdalara saldın beni. Bir bakışla, bir gülüşle alev alev yaktın beni. Yüreğimden vurdun beni, sevdalara saldın beni. Bir bakışla, bir gülüşle alev alev yaktın beni. Hadi hadi gel bana, sarıladım can cana. Neyim varsa al senindir, yeter ki girdim yana. Hadi hadi yavrum gel bana, sarıladım can cana. Neyim varsa al senindir, yeter ki girdim yana. Kadehleri bir bir kırıp senin için kahrolmam. Yüreğimden vurdun beni, sevdalara saldın beni. Bir bakışla, bir gülüşle alev alev yaktın beni. Yüreğimden vurdun beni, sevdalara saldın beni. Bir bakışla, bir gülüşle alev alev yaktın beni. Hadi hadi gel bana, sarılalım can cana. Neyim varsa al senindir, yeter ki girdim ya. Hadi hadi yavrum gel bana, sarılalım can cana. Neyim varsa al senindir, yeter ki girdim ya.